جبرتا عمل رفع دی فاعل حذف کوش کلا وخت حذف جوازی وی کلا وخت حذف یا حذف جوازی چی وی اپا دې شي خلک صرف کرناوی او کای مقامی اس دا کرنا کلا کلا سوال دے سایل سوال دے کلا وخت سوال حقیقتا نوی لکه تونه چې پښتنه وکړو چې من کاما تور ته وو چې زیدون اذا زیدون مرفوع ده او عامل یې حذف کرنا په دا مخش سوال ده چې سائل سوال وکړي چې من کام خو دې کیا پښتنه وکړو نو جواب شه زیدون کاما زیدون نه به دي دا فعل حذف څه به دا جمله فعلیه ګرځي جمله اسمیه وي نه ګرځي دا چې پښه بیا حذف زیات ورسی پښه بیا حذف سره وشوا کله وخت هغه سوال د سائل حقیقتا نوی زوی مقدر وي او کیمی لکه په دې کې څه وليبقى يزيد زارع لخصومه ومختبط مما تطيخ الطوائف دوی دې کاوسته شه د شروع دې کاوسته کې دغلا وليبقى يزيد پيزيد د ژړو وشي پيزيد د څو وشي ژړو وشي ژړو د په وشي وليبقى يزيد زارعون اي مخرب زارعون فمخ خلق پښتنه وکړه چې ویل څوک دې په وژوري مش پيزيد څوک يزيد باندې مش څوک دې په وژوري مش خونه په وژوري هغه چې پښتنه وکړه به کې چې پښتنه وکړه چې مې یو کې چې ته وژور ته چې زړه د پيزيد وشي ویل دې په وژوري څوک دې په وژوري څوک دې په وژوري د و چې زوار یو اي يوب کې زار یو نا څوک دې په وژوري زار عاجز او ذلیل څه وی عجزن کای سړی چې غریب سره اده کوي ویلې زکا دو دی عجزون دی غریبونه ډېر څکا امداد کا و مختبتن دا په زاره اون ور عطف دی و مختبتن دا یب کی ور سره مقدر دی او یب کی هی مختبتن مختبت ته پته شي مختبت چاته ای سائل بلا وسیلا چې څه وسیلا یې نوی ته تعلق یې نوی او باغیر به تعلق دی چې انا سول کو بیا خدای څخه توجه نو هغه د په وژوري ویل دا په وژوري مما ته تی خو توای خو ا دې وجنا چې مصیبتې د دمول سړی حالو کړای دی او دم دې مصیبات ورو واستلای دی او دای قانون دا و چې داسې خلک ته چې په چاو مصیبات لغام تکلیف رغای نشتی بیرولا دو پیسې کې ورکړي اس ویار غا څکړه خاتم کنه ویني غریبات خاتم کا تکلیف ونه څنګه نو په دا وجه سره چې د مول چا حلو کړای دی حلو کوین کې مصیبته تو تویخ او اتواخه یو تویخ او اتواخه تن اهلاک ته حلو کول تا هغه مختبت سی وی اسایل بلا وسیله چې څه وسیله یې نوی هغه د په وژوري اده ویله په وژوري مما تو تویخ او توای هو لواجه ده حلو کولی ده هوا محلکات نه خوادس نه مول ده لرا چه خوادس ده مول سده حلو کرائی ده نو پا ده وجه سره ده ده هم پیچشی وجوری زکا چه ده ده سی غریبونو ده سکا امداد کان پیشه ته کنا از دین دولتا ده زارعون چه ده ده مرفو ده فعل ده عمل نصبه عمل رفعه سه ده خذف ته کرنا پی سوال ده سهل ده خو صراحتن جواد سول نده شوائی دای سا مقدر دای واقع سول چه نرمالیم دای لیوب که یزیدو نا چی سیغا ده مجهول دو جارو دا وشی پی یزید نو دغ نسول رو پیدوش چی چی چیخ ده بگول رو نو زاری اون سمان ایب کیه زاری اون نپو بیدسی دا خو پس مسالی غاٹ متن داش شا تو سو تا متوجه شی پندگی یو دا کسی برا تو جایست تایو سبق ویسی بیا اندن غم شوی وکزا یوسف الفیل جوازن فی ما ازا کانا جواب سوال چه دای جواب دی سوال مقدر دی پورا بی سوال حقیقتا نیفت سی مقدر بی لکه دا کون دی شاعر دا شاعر سیک تای دای سیکی چه زرار ابن نحشل دی دی یزید رو دی سیکی چه خارس ابن نحشل دی سیکی چه نا ام زرار ابن نحشل د زرار ابن نفشل مر د یګه دا ټکی په خپل ځی شې سړي څه شې یی دی تو سره مسلمان يم کا تو سره په ګیزر دان نه مریم کړه لکدا کول شاعر فی مرسیه یزید ابن نفشل لیبکا مش کنه لیبکا ک لیبکا لیبکا او امر ده ودا جوڑی پیازید مندے علی البنا للمفعول دا علی البنا للمفعول جی دا وچ بچان دی دفع دے اعتراض کری دفع دے چاکڑی اعتراض وردی جی چیتا خطا کرد پورا مثال پر کبھی چا عمل رفعائی خزف فی الخزف یو فائل پتوی تل تخفائل ندے خزف تل تخفائل شتا دا یب کی دائی دا یب کی فیل دے وہ یزید یہ فائل دائی وچ نایسا دا پخ سرش چې لیوب کا مجهول او یا پخ سرش د یزید زغ نایب فاعل ګرځا غا یزید نه دا ورسه زارعون زارعون پوښه کنا او کای لیوب کا چې مجهول او یا معلومه وي بیا خو عامل نسبه نه ده خزر عامل رفع بیا خو یزید مفول بیجا لیوب کا یزید په یزید او جوړی زارعون څه ته بوجو زارعون زارې ته بوجو پوښه کنا بیا زار فایل لري په کډه دا اخر شته چې سیغه ته وي اثر شته دوه شپږ قسمه ترکیب ده چې قسمه ترکیب ده شپږ قسمه ترکیب کې دای شي څنګه کې دای شي متوجه شي یوب کا هو مجهولا کا جی یوب کا څه کا مجهولا کا او دا ورسته زارعون یې فاعل کا او دا یزید منادا کا خرف ندا ور سره څخه دا سویا لیوبکا زارعون شا سرنګو یا دا سویا چې یوبکا معلومه کا او زارعون یسکا فائل کا او زید منادا کا لیب کا ودر جوڑی یا یزید او یزیدہ سکتا وہ جوڑی زارعان سکتا وہ جوڑی زارعان نبی بیش دے کنو یہ ترکیب خدا ستا ہے تاویتا خادمی جی نکل آئی دے تو پارک شوال در شپیش قسم رہا مانا کسا یو ترکیب داستای چې دا لایب کا ودا جوړي زارعون زارع یزید په یزید باندې دا مفول به مقدم کا وشوا یو ترکیب داس وکا دوام ترکیب دا وکا چې دا یزید څه دی دا غا کا نه دا منادا جوړا کا دا څه جوړا کا منادا جوړا کا او دا زارع عنصر دا دی غاکا دا خو منادا کلا ان یو ترکیب دا چې یزید مفول به شو زارعون فاعل شو بل دا چې یزید مو منادا کا او زارعون فاعل کا زی ترکیب نشو دوا درام ترکیب دا دی چې یزید غاکا دا لیوب کا یزید زارو دا وشي پچا باندې په یزید باندې او زارع عنسکا شپش ترکیب نه دی سم روزي نه وات ته څنګه کې چې یی پسې مزوره کې ها ز یزي کې دا مفهوم باندې انسان فعال کې زارع نه کې نه د سیر شي نه دا غلط دی تاسو چې کولای ته نن نن د شیرند په خاطر دا سن دا یو ترکیب خدا غا دای چې یزید نه ایم فایل کا زارعون فایل کا دیب کی مقدر ده پورا دا خدا د چ دا وستای دا صحیح ترکیب ده چې دعا پنځن نه راځي بل ترکیب دا استای چې دا مجهوله صیغه کا دا څه مجهوله کا او دا یزید منادا کا او زارعون فایل کا به دا فی ما نحن فيه نشو بیا غانش خزب سی بلی عامل مسجد وشو کنه بل داس کا چې یزید نائب فاعل کا او زارعون منادا کا پښه کنا څه تر کې بنا شو درې شول بل داستای چې لیوب کا یزید زړه د ورش په یزید باندې په یزید ته ورشي ها زړه ورش شاه زارع مرحله نشته کوم نه زین نبر کولو بس غیر مې دې کړی ای ترکیب متغلط ولا شته شبي دورستو وی شبار خان د یو د خپل عبارت وی د بیا خدمت یار وړ شه خدا غ خپل ترکیب چې د کیم دای بینوي دا هغه ترکیب ته چې مضارع مجهوله نو او یزيد څه شي دی یزيد نائب فاعل ده او زارع مرفوع ده او عامل نصب عامل رفع ایز ده حذف ده او سوال په جواب شوکه شوی سوال مقدر ده لیوب کا یزيد نو سول روپې دوشو چې په یزيد د جړو ویلو شي چې په وژوري مینه کته خلاصو چې ودا جوړی په یزید باندې ستته په جوړی زارون ایب کیه زار پوښښ کړه بازاری ترکیب وکړه اندر به ورسره بیا پدیش الا انه مفول معنی په سوال فاعل زارعون جره اعاجز زارع معنی د اعاج تفسیر غیر مشهور مشهور کو ذلیل وو فاعل فی المضارع ایب کیه زارون کرنا په سوال مقدر ده چې مې ایب کیه دا خو یو غاشو ترکیب کی ترکیب شو و اما علی روایت لا یبقى یزید على البناء الفاعل والنصب يزيد فليس من خنف فيه بخزارون دي پروفائل ذکر وشوا بیاریس خان استبش لخصومت ده لخصومت چې دا متعلق ته بشا پر چې بزار هم پر زار دي شاس یادو اسم فاعل یادو په پر تر لګي اي يب کی هي ود رودي پدغي يزيد من من اغا ته کی يذل چې اغا ذليل وي او عاجز وي د مقاومت خصماوي اے مقابلہ دے دشمنے نشی کرلا ہے ویلے لانه کان زہرا للعجز دے عجز خلق دے پورا دای پاناو او ول ازلا او دے ذلیل خلق دے تکیاوا پد بند دے دے تکیاوا نو چې وس دای مرشو وس دای شپ بڑا جدار پڅ کو وژوری پوجا کنا او اخری بیت سرنګ دے و مختبت دا ور په زار اون باندې ورات افتای اس پدام دی اعتراض دای چې دا لخصومت ته په زار اون پر څه کې ها وې تعالې په برڅ کې متعلق کې خو به زارو قسم فاعل نه اسم فاعل چې عمل کوه خبره چې اعتمادي په چاب دي په شپه شې نه شي په وشه باندې سوي اعتمادي اعتماد څنګه ده کړه وې ته چې متعمد تر موصوف تر مقدر کا چې شخص زارو وې څنګه نه شخص زارو چې تعبیر په من سره نه وي وې څنګه نه وي شاه واخر البيت اخری بیت دغه و مختبت مما تطيخ التوايخ بل دڅ په وروري مختبت ها اده ویله په وروري زکات چه حالو کړی دی اگې حالو کوین کې مول دلاره مختبت چه دای اسائل من غیر وسيله چې چا سره یې سمخ شته لوکاته نه وی بیا ته څه توجه دی نه ورکوي او تو تطيخو اتواخه یو تطيخو اتواخه اتواخه یو تطيخو اتواخه باب افعال دی الاهلاك څه څه شي بابه فالته چې بلچا مول حالوک او توایخ جمع در چادو د موتی خاتون دا اعتراض به چې توایخ خو د فواعل وزن دی ان فواعل فواعل به موږ خو مجرد اسم فاعل څه فاعل اتون ناصره ناصره نواصر ویني ا جمع کیږي د موتی خاتون خو د بابه فال اسم فاعل شه دا څنګه دی ماشه وچاله غیر القياس نه به ویني لوند لیکل دی چ کیاز داو چې جمع علم متيخات متيخات متيخاتان متيخات ودا مخالف القياس شب مشوي استاد بلدش تاک ته غل وجنا لك لا واقع جمع د ملک خاتون لا واقع جمع د چل ملک خاتون دو ای ملک خاصه مارا دو عائشہ چې شوده ور کوي کڅش نه ال الکح عبستان کردن شا څومره کړو ابستان کردن کلا واقخ لان الملك هو المفخر دا خبره ما کړی دو لواقخ جمع د ملک هتن اول ازهر جمع د ملکخ زکه ملکخ چې د اول فخل ملکخ اچھا ته یی چې د دې وجنا 50 شو درځي دای چې تا شو د ور کوي شو د خو د نر دی وایي نر دی پښه دار او وش خپل شو دنه او چې کله وڅکای په ور دي او خامره شي نر شو درته دا منا کړی دی ولګون و مما يتعلق د مما تطيخ د متعلق به مختبت نه چا سره او ما مصدریاد ما څه شي دو مصدریاد اي ويب کی هي ايزن دا بل څه ته په ریمیس ارو هغه څه سور کو من غیر وسیله من اجل اهلاك المهلكات یدی وجنا چې مهلکات هلو کړای دی مالا هو و ما يتوصل به او هغه شی نه هلو کړای لای چې پابند دار ساور کله تحصیل المال ویل لانه کان معطي سائلین زکات اصل کوین کې بغیر وسیله چې څه وسیله نه وخت او د صبر کړ کاوله وقد یصا پدې بشه کړه نو دا عمل نه چې عمل رفعه یې سره او وقد یخذف الفیل الرافع للفیل بکانت دالت علی وجوبا کله وخت سوي واجب فعل وجوبا فعل صدا اكل وقت وجوبا ده جوازا في القدر كل وقت تسوي وجوبا وجوبا اي خصفا واجبا في مثل قولي تعالى وعين احد من المشركين نستجارك اذا دي مثل دي احد من المشركين تك مرادي كل موضع خذف الفعل في الخذف ثم فسر الرفع الابهام بعد رفع الابهام دي برا الناشي من الخذف جاء ابهام دي جنر بيد شو اي دي برا اي تفسير شبابي بيدول تعمل نسبا عمل رفع وجوبا سوي خذف لي بكر نا موجود ابي او بل صدا كاي مقام يي ويلي فاين اولو ذكر المفسر كمفسر ذكر شي لم يبقى المفسر مفسر بل سوار حشوا كلام صغر دي زيتاي كرسي زايد وان استجارك احد من المشركين استجارك بده استجارك مش شو زايد شو باچا اعتراض ور دي چې ویل د مفسر د مفسر جمع نه جايزه او جنا نو چې بجا نه رجل اي زيد جان رجل اي زيد دلته خو زيد رجل جمع شوی دي دا کچه به هم د بار قسمه راي یو به هم د نکارت نه وي یو به هم د خزر ته وځي نه کیم تفسیر چې کیم تفسیر ا مفسر چې د رفع د به هم دي هغه به هم په تکوي چې د خزر ته وځي نه وي ته جمع باندې مفسر مفسر نه جايزه ځکه چې ورته ستاسو مفسر ذکر کې خو هغه د خذف خو خاطر شو خو به امر نه روغه نو تفسیر لا واش او کيم ابهام کيم تفسیر چې ابهام پر تکړه وي هغه ابهام چې څه دی وجه نه بیا ورته چې مې مفسر مفسر سره ځکه چې څه چې لا وندر سي خو نه کار خو نه کار ته پښته کته د ذکر کې هو ځکه نه او ذکر کوي وته نو جاءني رجل زيد دلته دغ زيد تفسیر کړای دی د رجل خو دا رجل چې ابهام جوړ غلا او د خذف ته وجه نه نو احساس وي وجه نه کار ته او په دل ته ان استجاره کا چدا ان خدمنه نشج دل ته خو جوه ته خبره دو چې دا به هم چې پته شوی دی خو دې خزف ته وجه نه غلا و چې ته خزف پنه کې خو به مشته نه به دې ستراک څه دا تفسیر دا څه الله واشه په شه کنه بل سره حشن بخلاف المفسر الذي فيه ابهام بدون خفي فاين يجوز الجمع بينه وبين مفسره كقول جاءني رجل ايه زي په شه کنه اعتراض وکړ چې مخروړه وان احد شد احد صغير فيرا وان احد شد احد جداي دا څه دی مرفوع دی اې دا ویل مرفوع دی څه وکړ دا فایل عمله عمله رغه رغه ده اڅک ته استجاره خزر ته څه کرینا به کرینا په شته د جدا غا خراب پر داخل دا انځه هین غرفه دا په کینه دا په فیل دی دا چې دغه زمری چې فیل او کوم کوم څه دی مفسر دا ورسته استجاره کا تفسیر یې شوی دی اي کوي مقام نو دا اصل شدا ته و ان استجاره کا احد من المشتري اعتراض پر دې ژوند خزف کوي زه جواب بغیر به خصنه کلام ته جوړاو احد المبتدا کا استجاره کا ایڅه خبره شنو دغه جمله اسميه شو به ان په جمله اسميه نه داخلي شي ان په چا داخلي شي په جمله فعلي په جمله فعلي په داخلي شي ان شرطياله ان ولا ما ولا امر لا ان په فعل جزم فعلا دي عارف دغه چا د جزم کوي فين ده نو دغه فين داخلي شي نو کته احد مرفوع کې منابر ابتدایت یو خدین په جمله په اسم داخل نو دات کرینا دې ته چولتا فیل ور سره په فیل داخل دا خو فیل دایسا خزر خزر پېښه کړم فو شاکیم ده تدیر الايه ده ان استجارك احد من شيء فاخذهم فيها فاعل في المخذوف وجوبا وهو استجارك الاول المفسر باستجارك ثاني پېښه کړم وانما وجب خذفه خذف يبي واجب ده ذكا مفسر قائم المقام مغننا انه غير بخجتي وصلوا لدنا ولا يجوز ان يكون اخذ مرفوع بالابتداء لامتناع دخول حرف الشرط على الاسم بل لا بد له من الفعل فعل خام خبر ترتسك وقد يخذفان او بتش وش فاعل اي وش فاعل نخذف كيش فاعل وش نخذف كيش ذكا شيء فاعل مسند له ببر سند قائم او سند طرفين ودي مسند مسند الله دی وسره غړي اسناد خپل نه موجود دي په طرفین پر قائم نو که فایل حذف کی نو یی طرف ته اسناد دڅک لره لہذا بیا اسناد په زینه پدې کیش اسناد چې قائم ده په طرفین بل چې مسند مسند الله دی چې مسند الله له شوې طرف ته ختم د اسناد پته شو او هغه طرف یې نشته نو فایل نه حذف زه ته تراس وګورې بیا فیل نه حذف میجی چې خبر وسره کې دا فیل څه دی دا که خزم کې د سره بیا سلا درې می دا اسناد خو د فیل نر پیډه شوی دی فیل مسند خو دی اسناد چې نر پیډه فیل نه فیل نر پیډه چې فیل خزم شو اسناد سره لړ شو اسناد بیا نه دی پته خو چې فایل خزم کې بیا اسناد پته دی فیل وی خو چې فیل پته بیا خو اسناد شته ځکه چې منشا دی اسناد خو فیل دی مسند خو فیل وی لہذا درته بیا اسناد ورغه او طرف یې نشته ځکه خزم ته فایل وشه نه دی او دوا سره فیل فایل پټه د خزم کوي خاصه ته فیل فایل د وزره پر ټاکس ده چې کومه موجوده یی بالکل خاصه وکړه یو ځفانه معنا ا دون الفایل وحده فایل غشای نه فایل غشای نه دا چې څنګه ویل کپن عام شه نعم شه د وزره خدای چې کله جواب د سوال شي ته نه پوښتنه چې کومه زیدو نه ته چې نام نام څه معنا کومه زیدو ته ته څنګه وی چې کومه زیدو ته چې نام ا نام کومه زیدو کومه انه جمله فعليه حذف شو وذكر نعم في مكانها او نعم هي بتجي تشو وهذا الخصف جائز وده خصف جائز ده واجب نه ده كرنا في سوال ده لا واجب واجب زكن ده لعدم قيام ما قيام ما يؤدي مؤداه في مكانه زكا چه کوي مقام نشتا اش نشتا چه اغا کيم شي دي ده کوي چه اغا بده سره شي اش نشتا چه زكا نام خرطه غير مستقل نو څنګه يې بده بدلي چاو بس هغه چردای او کو چاغه سکی کو کما زید نه له دا داس کای مقام نشي کتل چې خصف وجوبی کی ها جوازم کړای شکو پښه کته چې به سره دا خو په یا حرف نه دا شکو یا کای مقام دې ادو دغه ورته خصف وجوبی دی دا که چې سمای حکم دې په نه شي نه ورکه اسکا ات اخو کوم زای ها سمای دې کل مفسر لکه اسم مفسر شي ځکه خزم کوي ورته خو مفسر کوي مقام دی هغه وچا کوم شي هغه مفسر اته کو هغه مفسر کړه دلته خداس کوي مقام شته نه لہذا دلته خزم جوازي دی او وجبي نه دی فایل زمو فل کلام استدراک او مفسر شو کوي استدراک وای نه مقدر ترجمه اعتراض بدل شي ا چته نام د چا عبارت بل چې دا جمله فعلیا شو ته نو ته پوښتنه وکړه کومه ده ته چې نام ا کما زید نو دا جمله فعلیا وګرځول خداس وی جنعم ای زیدن قائم نه داس وی داس وی زیدن قاما زیدن قاما قاما داس وی نه دا د باب د جملې اسمینه وی دغه و چې دا مې زکه وکړه چې سوال د جواب سره څه شي که جواب د سوال سره څه شي په سوال شي احکام از جمله فعلیه ذکر واخلو په جواب شي چې څه کوي جمله فعلیه جمله څه کوي په داس نه او په پیرې سبق ته جوړ پښه په داس نه و چې ته نه څه پوښتنه وکړه چې من قاما سکت ته ته زیدن تو د زه زید زید ا کما زید جی یو ته جمله فعلیه خو ورته په سوال شخه من کما جی جمله اسمیه او ته په جواب جمله فعلیه جوړه نو ته په پاین جواب کړه جی ورته په حقیقت شو جمله فعلیه او اصل شدا داس چې ا کما زید عمر ام بکر ام خالد خو یې کنه چې لا تعویل په من سره وکړه بیا من تک صدا صدرت ورسته چې کما شکه په حقیقت جمله فعلیه مطابق تر غلای پښه څه کما کیم دی وإذا ما قدر جملة فعلية لله اسمها بأن يقال نعم زيد داش نوول ليكون الجواب مطابق للسؤال في كونه جملة فعلية تركها خديمية كما تركيبين أتراني كريدي مطابقين نوات دو تركيبين خمس داكرا ليوب كمجهولة يزيد إلهي بفائل كوزارهم فائل كامل عمل رشاة خصف كامل غشبا دوام تذكيزة ليوب كمعلومة كا أو يزيد مفور بيه كا أو زارهون أي فائل كا غشبا ا دغه صحیح شولا او درمو درک مثلا شاه احتمالات ستاری یو کا سیاده مجهول کا یزید مرفوع کا د مفعول مل اوزار اون فاعل کده فعل مضروب تر کده اوس مثال جو وش ولا دوام ترکیب دار ہے چی یزید منادا کا او حرف ندا خذف کا اوزار اون مفعول مل مثال در لیوب کا لیوب کا زید لیوب کو زارع زارعون زید پس زارع د جاړو وشي لیوب کا زارعون لیوب کا زارو دا وشی او یزید زارعون پا زارع بندی او دا مثال اللہ سے احتمال دا خوندوار دا کاز گند چی مشکو مقصود مرسیہ دی چاکی زید ند زارع ځکه به تا خوند درکو دا نو دا دوه مثال داس ورک درې مثال داس نه دوه مثال چې یو کا مجهوله کا او یزید منادا کا او زارعون نه ایفا څه ترکیب نه لرو دوه دریم دا چې یزید فورمال یې سب کا او زارعون چې دا نه بدل کا یزید نه زارعون څه کا بدل کا سی زارع او یزید یو شو یزید زارع نه شو زارع سرورم دا چې زارع منادا کا او خدت لیب کا یزید زارعون یا زارع او پنځم دا چې زارع خبر کده مبتدا مغزف دی الباقی زارعون باقی څه ته زارع نه پنځم دا چې معلومه کده بل صحیح شو نه باندې مثال نه خلاص ورکړی دی ډیر احتمالات دي احتمالات یې ونه کا صحیح نه وی ها خوشاله